वेणी बन शोभित हुए तत्क्षण बिखरे केश पूर्ण हुआ प्रण भीम का कटा प्रिया का क्लेश। अब तक पिछली कथा का प्रकट किया था अंग अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वही प्रसंग। धर्मराज ने जब दिया मद्रराज को मार बदला लेने के लिए हुआ शकुनी तैयार। शकुनी और सहदेव में हुआ घोर संग्राम पांडु तनन कर दिया उसका काम तमाम। तोड़े यह कहते हुए उसके हाथ विशाल हत्या की जड़ इन्हीं ने रचा जुए का जाल। धाया आंधी की तरह उसके बाद उलूक मातृनंदन ने किए उसके भी दो टूक। पार्थ भीम कर रहे थे उधर सैन्य संहार कहीं गदा की चोट थी कहीं शरों की मार। दुर्योधन ने उस समय देखा हो संत्रस्त पश्चिम में हो रहा है सूर्य वेग से अस्त। संग्राम भूमि में लाल लाल शोणित सागर लहराता है लोथों के उच्च कगारों से जिसका प्रवाह टकराता है। उस रक्त सिंधु में कितनी ही धाराएं आकर गिरती हैं कच्छों मच्छों से जहां तहां ढाले तलवारें तिरती हैं। धरती पर लोहू की लाली नभ पर संध्या की लाली थी नीचे लाली ऊपर लाली चहुदिश लाली ही लाली थी। अब लोका निज कटक का जब इस भांति विनाश बदल निराशा में गई दुर्योधन की आस। लड़ू इस समय या नहीं करता हुआ विचार घूमा वह उस क्षेत्र में होकर अश्व सवार। देखा कभी असीम थे जो आकाश समान वे पृथ्वी पर पड़े हैं होकर लहू लुहान। जिनके सम्मुख झुकते थे सर्वे सर अब ठोकर खाते हैं माथे के मुकुट हाथियों के पांव से रोंदे जाते हैं। जलते थे जिनके महलों में फानूस हजारों रंगों के बिखरे हैं हार मांस मज्जा रक्तादिक उनके अंगों के। सहसा अनुभव कर उठे दुर्योधन के कान बैताली निगाह रही है मानो ऐसा गान दुर्योधन का उस समय सिर भी उठा घूम हो कारण परिणाम यह था ना उसे मालूम संधि करूं अब या नहीं यह ओछों का काम आज थका हूं करूंगा कल अंतिम संग्राम यह निश्चय कर चल पड़ा तुरंत पवन की चाल पीछे इसके हो गए कृप आदिक तत्काल समरस्थल से कुछ अंतर पर वन एक निरापद सुंदर था उस वन में द्वैपायन नामक निर्मूल जल पूर्ण सरोवर था जल रोक दिया दुर्योधन ने मंत्रों से काम किया तत्क्षण घुसकर सर के हृदय स्थल में निर्भय विश्राम किया तत्क्षण कृत वर्मा कृप अश्वत्थामा यह तीनों भी आ गए वहाँ चिंतित थे वे संग्राम छोड़ क्यों कर स्वामी आ गए यहाँ उधर पांडवों ने किया कौरव दल का नाश दुर्योधन की उस जगह होने लगी तलाश पांचों वीरों ने लिया चप्पा चप्पा छान किंतु रणस्थल में कहीं मिला न शत्रु प्रधान नहीं मिलेगा हो चले जब यह लोग हताश नहीं मिलेगा कृष्ण ने तुरंत बंधाई आस देव योग से घट गई घटना उस क्षण खास सिद्ध हुआ योगेश का प्रबल आत्मविश्वास गुजरे वन की तरफ से कृषित शिकारी चार भीमसेन के प्रति इन्हें था अनुराग अपार प्यास बुझाने को गए वे सरवर के तीर कानों में उनके पड़ा वाक्य तभी गंभीर दुर्योधन कृप आदि से करता था यह बात नहीं नहीं मैं लड़ूंगा कल होते ही प्रात तत्काल उन्होंने जान लिया रण से भागा है दुर्योधन श्री भीम खोज में है जिसकी वह यहीं छुपा है दुर्योधन पांडव दल में वे गए तुरंत यह सब वृतांत सुना डाला उन चारों ही शिकारियों ने यह अंतिम कार्य बना डाला उछल पड़े कुंती तनय सुनकर यह संवाद सात्यकी कृष्ण समेत सब चले वही सहलाद सरवर तट पर पहुँच कर उठे भीम पुकार सारे दुष्ट बाहर निकल, आंखें तो कर चार।